Meşeden gel asır velim, Meşeden haydi su boylan, Meşeden haydi peşim aman, dolan da gel damardını köşeden, dolan da gel damardını köşeden. Kız ben seni saramadım, neşeden haydi sula boynum, neşeden haydi peşim aman, oynaşır balıklar Karadeniz dalgalın, bu yıl güzellerin başı sevdalık, oynaşır balıklar Karadeniz dalgalık, bu yıl güzellerin başı harman olsam düz ovada, savrulsam haydi suna boylum, savrulsam haydi eşim aman, kahve olsam tabalarda kavrulsam, kahve olsam tabalarda kavrulsam, kemer olsam yar beline sarılsam haydi eşim aman, sarılsam haydi suna boylum, oynaşır balıklar Karadeniz dalgalın, bu yıl güzellerin başı sevdalık, oynaşır balıklar Karadeniz dalgalın, bu yıl güzellerin başı.